पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के रचना अनुपपत्ति नामक प्रथम अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम सूत्र में भाष्य में जो अंतिम अंतिम पंक्तियां हैं उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। सूत्रस्थ च शब्द से वेद व्यास जी ने सूचित किया सांख्यों के स्वतंत्र प्रधान प्रकृतिकत्व सिद्धांत की बाधक यानी सिद्धांत के साधक हेतुओं की असिद्धि को। सूत्र में च सांख्यों के हेतुओं में असिद्धि दिखाने के लिए है। ये शुरू में भाष्कर भगवान ने बताया था कि च शब्द से सांख्यों के हेतुओं की असिद्धि को वेद व्यास जी सूचित कर रहे हैं। अनेक हेतु हैं, उनमें से प्रथम हेतु है सुख दुख मोहान्वय रूप हेतु, उसकी असिद्धि च शब्द के द्वारा सूचित अन्वय मुख से व्यतिरेक मुख से बता दी गई। वहां तक सुखादि विशेष उपलब्ध है, शब्दादि अविशेषेपि च भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्ध है। यहां तक का जो भाष्य ग्रंथ है वह है आपके इसका सांख्यों के प्रथम हेतु में असिद्धि नामक दोष को बताने वाला। तथा परिमितानां भेदानां, यहां से भाष्य में सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा सूचित ही सांख्यों के परिमाणात्मक हेतु की असिद्धि को बताया जा रहा है। सांख्य कहना चाहते हैं जो भी परिमित अर्थ है वह संसर्ग पूर्वक है, और वो परिमितत्व क्या चीज है? परिमितत्व का अर्थ यदि देशतः परिच्छेद करते हैं तो सांख्यों के पक्ष अंतःपाती जो आकाश है उसमें देशतः परिच्छेद रूप परिमितत्व हेतु न होने से पक्ष में आंशिक हेतु की असिद्धि हेत्वाभाव सिद्ध हो जाएगा। और यदि कालतः परिच्छेद ये अर्थ करना चाहेंगे परिमितत्व का, तो ये परिमितत्व का अर्थ स्वरूप नहीं बता सकते सांख्य, क्योंकि उन्होंने काल को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कालतः परिच्छेद ये परिमितत्व नहीं है। और वस्तुतः परिच्छेद अर्थ यदि करते हैं परिमितत्व का, तब तो वस्तुतः परिच्छेद रूप परिमितत्व प्रधान के अवयव रूप सत्व रज तम इन गुणों में भी रहता है, तो इनमें भी मानना पड़ेगा आपका ये परिमितत्व, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अलग है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से अलग है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से अलग है, यही वस्तुतः परिच्छेद है और वस्तुतः परिच्छेद का ही नाम है परिमितत्व। तो परिमितत्व रूप व्याप्य अपने व्यापक संसर्ग पूर्वत्व के बिना रहेगा नहीं, तो फिर सत्व रज तम में भी संसर्ग पूर्वकत्व मानने की आपत्ति आएगी, जो सांख्यों के लिए इष्टापत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने तीनों गुणों को अनादि माना है। सत्व रज तम गुणत्रय अनादि हैं और अनादि होने के कारण यानी परिमित, तो यदि वस्तुतः परिच्छेद यह अर्थ करते परिमितत्व का तो वो परिमित ही हो जाएंगे, अपरिमित नहीं रहेंगे। और ये जो अनादि होने के कारण उनमें संसर्ग पूर्वकत्व अभिष्ट नहीं है, ये अनिष्टापत्ति सांख्यों के मत में आएगी, इसलिए वस्तुतः परिच्छेद ये परिमितत्व नहीं बता सकते। का मतलब परिमितत्व तीन ही प्रकार से हो सकता है, उनमें से सांख्य तो दो ही प्रकार बता पाएंगे, कालतः परिच्छेद ये बता नहीं पाएंगे, और देशतः परिच्छेद मानने पर आकाश में परिमितत्व का अभाव मानने की आपत्ति, जबकि वो उनका कार्य है, और वस्तुतः परिच्छेद मानने पर सत्वादि में संसर्ग पूर्वकत्व अनादित्व का अभाव मानने की आपत्ति आएगी, इसलिए परिमितत्व हेतु भी सदोष ही हेतु है सांख्यों का। ये बात भाष्कर भगवान ने तथा परिमितानां भेदानां इत्यादि वाक्य से बताई। अब ये जो कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानाम इत्यादि वाक्य है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। सांख्यों का जो हेतु है कार्य कारण विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य, इसमें विद्यमान दोष को बता रहे हैं भाष्कर भगवान, कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक इत्यादि से। उसकी अवतरण टीका है, यद उक्तम कार्य कारण विभागो यत्र समाप्यते तत् प्रधानम इति तन्न ब्रह्मणि मायायाम वा समाप्ति संभवात्। सांख्यों ने कहा कि जहां कार्य कारण विभाग समाप्त हो जाए उसे माना जाए प्रधान, वो मूल प्रकृति है, लेकिन कहते हैं ये कार्य कारण भाव प्रधान में ही समाप्त हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है, कार्य कारण भाव का समापन तो आपके इसमें भी हो सकता है, किसमें, ब्रह्म में या माया में भी। तो ब्रह्मणी मायायाम वा समाप्ति संभवात, ब्रह्म या माया में कार्य कारण भाव की समाप्ति संभव होने से ये कार्य कारण विभाग जहां समाप्त हो जाए वह प्रधान, ये प्रधान की व्याख्या उचित नहीं है परिभाषा। और आगे कह रहे हैं कि नच यह कार्यस्य विभाग स चेतन अनधिष्ठित अचेतने समाप्त इति व्याप्ति अस्ति। यह कार्यस्य विभाग स चेतन अनधिष्ठित अचेतने समाप्त इति व्याप्ति न चास्ति। कहते यह व्याप्ति यदि संभव हो, जिसका निषेध सिद्धांति कर रहा है, तब तो कार्य कारण भाव जहां समाप्त हो जाए वह अचेतन प्रधान है, स्वतंत्र अचेतन प्रधान है, ये सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह व्याप्ति बन नहीं पाती। चेतन अनधिष्ठित अचेतन में ही कार्य का विभाग समाप्त होगा, यह व्याप्ति नहीं है, सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए जहां कार्य का विभाग समाप्त हो, कार्य कारण विभाग वह प्रधान, यह सांख्यों की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी, ये कह रहा है। और ये व्याप्ति क्यों सिद्ध नहीं हो पाती, तो कहते इसलिए कि लोक में देखा जा रहा है कि सर्वत्र अचेतनेषु चेतन अधिष्ठान दर्शनात्। जो भी अचेतन है उनका प्रेरक चेतन देखा जा रहा है, का मतलब चेतन अधिष्ठित ही अचेतन कारण बनता हुआ देखा गया। मृदादि घट कुल्लड़ आदि जो मिट्टी के विकार हैं और उन विकारों में विद्यमान जो विभाग है, भेद है, वह मृत विकारों का अवान्तर विभाग भेद समाप्त होता है मिट्टी में जाकर के। लेकिन वह जो मिट्टी है वह प्रकृति है, लेकिन स्वतंत्र मिट्टी अपने किसी भी विकार विशेष को बनाती हो ऐसा नहीं देखा गया। चेतन कुलाल अधिष्ठित मिट्टी से घटादि बनते हुए देखे गए हैं, ये ऐसा लोक में दृष्टचर होने के कारण, देखा जाने के कारण वह व्याप्ति बन नहीं पाएगी। और व्याप्ति नहीं बनेगी तो कार्य कारण विभाग जहां समाप्त होता है वह प्रधान है, सांख्य शास्त्र परिकल्पित, ये नहीं कहा जा सकता। यह सिद्धांति इसी अभिप्राय से, इस वाक्य से सांख्यों के कार्य कारण विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य, ये जो सांख्यों के हेतु हैं, इनका खंडन कर रहा है। कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानां शयन आसनादीनां दृष्ट इति न कार्य कारण भावात् बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां अचेतन पूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम्। बाह्य आध्यात्मिक जो जगत है उनमें कार्य कारण भाव को देख करके अचेतन प्रकृतिकत्व की सिद्धि नहीं हो पाती, अचेतन पूर्वकत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोक में देखा जा रहा है कि जिन शयन आसनादि पदार्थों में कार्य कारण भाव है वे बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, का मतलब चेतन अधिष्ठित अचेतन पदार्थों से बने हुए हैं। तो प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानां शयन आसनादि नाम कार्य कारण भाव दृष्ट, ऐसे लगाना। प्रेक्षा पूर्वक हुआ चेतन, और चेतन यानी प्रेक्षावान व्यक्ति हुआ चेतन व्यक्ति। प्रेक्षा कहते हैं ईक्षण को, ज्ञान को। और प्रेक्षा पूर्वक निर्मित यानी एक प्रकार से ईक्षण पूर्वक निर्मित, विचार करके निर्मित जो शयन असनादि पदार्थ हैं, सोच करके बनाए गए, उनमें कार्य कारण भाव जो देखा गया है, का मतलब चेतन अधिष्ठित जो उनकी प्रकृति है काष्ठादि सयादि की, यानी सयासन आदि की तकत आदि बनता है, तो उसकी प्रकृति तो है जड़ काष्ठादि, लेकिन वह जड़ काष्ठादि स्वयं ही तकत आदि के रूप में परिणत नहीं होते, फर्नीचर के रूप में परिणत नहीं होते, उनके लिए अधिष्ठाता चेतन जो कारीगर होता है उसकी आवश्यकता होती है। तो ये कहा जा रहा है, इसी अभिप्राय से ये कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानाम शयन आसनादिनाम दृष्ट, ये कहा। का मतलब लोक में चेतन अधिष्ठित तो अचेतन प्रकृति होता हुआ देखा गया है, ये कह रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र जड़ प्रकृतिकत्व महदादि कार्यों में अनुमान से सिद्ध नहीं किया जा सकता। महदादि कार्यों का जन्म उत्पत्ति केवल जड़ से नहीं हो सकती। केवल जड़ से यदि महदादि कार्य बनते तो लोक में भी ऐसा कहीं उदाहरण होना चाहिए जो केवल जड़ से बना हो। चेतन अनधिष्ठित जड़ से कोई कार्य विशेष बना हो पुरुषार्थ संपादक, ऐसा उदाहरण चाहिए ना, वो नहीं है। ये दिखाने के लिए कहते हैं इति न कार्य कारण भावात बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां, बाह्याध्यात्मिक भेद है सांख्यों के महदादि तत्व, इनमें अचेतन पूर्वकत्वं न कल्पयितुं शक्यम्। ये अचेतन पूर्वक मूल प्रकृति इनकी अचेतन है प्रधान, ऐसी कल्पना करना संभव नहीं है। तो वहां पर भी सिद्धांतियों ने जलादि में ये सिद्ध किया ना कि जैसे बर्फ भी स्वतः नहीं बन रहा है, बाह्य उपकरण नहीं लगता। विकार होता है, ये कहा बाह्य ऐसे ब्रह्म भी, वो तो इसके लिए उदाहरण दिया था हाँ, कि ब्रह्म भी जगत के रूप से विवर्तित हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ हो सकता है, ऐसा कह सकता है जब आप कहते हैं कि दही का दूध बन जाता है, दूध का दही हाँ, तो यहाँ ऐसा ही अपना तो दूध का बिना हो जाएगा हाँ, तो दूध का दही बनता है, इसके लिए भी फिर सिद्धांती जो दूसरे उदाहरण बताए थे ना कि पानी में जो प्रवृत्ति होती है वह भी चेतन अधिष्ठित होती है, अंतर्यामी में आएगा, अंतर्यामी ब्राह्मण का उदाहरण आया था हाँ। इसलिए वहां चेतन तो रहेगा ही, इस जड़ में स्वतंत्र जड़ में प्रवृत्ति नहीं होती, ये दिखाने के लिए हाँ। तो थोड़ी टीका है, टीका में देखिए, एतेन अविभागोपि व्याख्यातः। कार्य का कारण से विभाग यानी जन्म रूप जो हेतु था उससे चेतन पूर्वक अचेतन पूर्वकत्व तो सिद्ध नहीं हो पाया, सांख्यों का जो अभिष्ट था वो सिद्ध नहीं हो पाया, इसे तो मूल भाष्य में बता दिया गया कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक इत्यादि से। अब सिद्धांत यानी भाष्टिकाकार ये कह रहे हैं कि कार्य कारण विभागात इस हेतु की असिद्धि दिखाने के लिए जो युक्ति बताई गई उसी युक्ति से वैश्व अविभागात वैश्व रूपेश्य ये जो हेतु था इस हेतु की भी असिद्धि समझ लेना चाहिए। ये तेन अविभागोपी व्याख्याता, यानी अविभाग रूप एक अलग हेतु था उसकी भी व्याख्या हो गई विभाग रूप हेतु की व्याख्या से ही। मतलब ये विभाग हेतु जैसे स्वतंत्र अचेतन पूर्वकत्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाया, ऐसे वैश्व रूप से अविभागात ये हेतु भी स्वतंत्र रूप से अचेतन पूर्वकत्व को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। आगे हैं टीका में, यत्तु यत् परिमितं तद् अव्यक्त प्रकृति पूर्वकम् इति व्याप्त्यंतरम् तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यभिचारः। तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं यत्तु परिमितं तद अव्यक्त प्रकृति पूर्वकम्, ये जो व्याप्ति है जो परिमित होगा परिमाण से युक्त होगा परिमाण विशेष से युक्त होगा वह अव्यक्त पूर्वक है, उसकी प्रकृति अव्यक्त है। ये जो व्याप्ति है यह व्याप्ति यदि मानते हैं तो इस व्याप्ति का भी व्यभिचार अनादि गुणों में सिद्ध होगा। तस्यापि गुणेषु अनादिषु परिमितेषु व्यभिचार, तो ये जो गुण हैं वे भी परिमित होने के कारण उनमें भी अव्यक्त प्रकृति पूर्वकत्व की आपत्ति आएगी, इसलिए ये व्याप्ति भी व्यभिचारी व्याप्ति ही है। परिमितत्व जो है अव्यक्त प्रकृति पूर्वकत्व का व्यभिचारी ही सिद्ध होगा। आगे कह रहे हैं कि एतेन सदृशयो रेव प्रकृति विकार भावात अचेतन विकाराणाम अचेतनम एव प्रकृति इति निरस्तम। तो सांख्यों का एक ये भी नियम है कि समान स्वभाव वालों में ही प्रकृति विकृति भाव होता है, विलक्षणत्व अधिकरण में उन्होंने बताया था अपना यह नियम कि सदृश यो रेव यानी समान स्वभाव वाले सदृश करता है प्रकृति विकार भाव होगा। ये जो नियम है इस नियम में भी नियम का भी निराकरण होगा। तो विकार भावात अचेतन विकाराणाम अचेतनम एव प्रकृति, समान स्वभाव वाले में ही प्रकृति विकृति भाव होता है ये नियम मानेंगे तो ये जो महदादी है ये अचेतन है जड़ है विकार, तो इनकी प्रकृति भी इन्हीं के तरह इनका जैसा जड़त्व स्वभाव है इसे जड़त्व स्वभाव वाली होगी, इसलिए अचेतन महदादी अपने जैसे ही अचेतन प्रधान प्रकृति खाए ये सिद्ध होगा। ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो ये भी नहीं कह सकते, ये यहां पर कहा इसका भी निराकरण हो जाएगा। एतेन सदृशयोरेव प्रकृति विकार भावात अचेतन विकाराणाम अचेतनम एव प्रकृति इति निरस्तम्। कैसे? तो कहते हैं चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्वेपि सादृश्य उपपत्ते न विलक्षणत्वात् इत्यत्र सादृश्य नियमस्य निरस्तत्वाच्च। ये दो हेतु बताए। कहते हैं जो चेतन अधीन चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक मान लेंगे जगत को तो भी सादृश्य की उपपत्ति हो जाती है। लोक में जो मृदादि हैं वे चेतन अधिष्ठित अचेतन हैं और तत्प्रकृतिक हैं घटादि। ये देखा जाए तो चेतन अधिष्ठित अचेतन घटादि में ही ओ घटादि में वो मृदादि में प्रकृतित्व हैं और विकृतित्व हैं आपके घटादि में। तो ये मानने पर भी सादृश्य की उपपत्ति हो जाती है, एक हेतु। और दूसरा न विलक्षणत्वात्, ये जो प्रथम पाद में एक अधिकरण गया वहां पर सादृश्य नियम का निराकरण भी हुआ। अचेतन गोमयादि से चेतन वृश्चिकादि की उत्पत्ति और चेतन ये जो क्या ऊर्णनाभि से जड़ ये इनकी उत्पत्ति जाले आदि की दिखा करके और ऐसे केश लोमादि भी। तो इसलिए कहा कि सादृश्य नियमस्य निरस्तत्वाच्च एवं चेतन अधीन कारण शक्तितः कार्य प्रवृत्ति संभवात् शक्तितः प्रवृत्ति एवं चेतन अधीन कारण शक्तितः कार्य प्रवृत्ति संभवात् शक्तितः प्रवृत्ति लिंगम अन्यथा सिद्धम इति भावः। चेतन अधीन जो कारण यानि प्रकृति मूल जड़ प्रकृति और चेतन अधीन कारण शक्ति से भी कार्य की प्रवृत्ति संभव होने के कारण जो सांख्यों का शक्तितः प्रवृत्ति रूप हेतु है वह भी अन्यथा सिद्ध है, यानी जड़ कारण शक्ति से ही कार्य की प्रवृत्ति होगी ये नहीं कहा जा सकता। चेतन अनधिष्ठित जड़ कारण की शक्ति से ही कार्य की प्रवृत्ति होती है ये नहीं कहा जा सकता। चेतन अधीन जो मृदादि उसकी शक्ति से घटादि की प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए वो अन्यथा सिद्ध हेतु होगा कारण शक्ति तो कार्य प्रवृत्ति रूप हेतु। भाष्य नहीं, ये सब हेतु तो टीका में वहां से कारिका में है ना। हाँ, शक्तितः प्रवृत्ति प्रवृत्ति ये टीका में वो जो सांख्य कारिका दी थी उसमें है। और टीका में ही टीकाकार ने बाकी हेतुओं का विवरण किया था, सांख्यों के अनुसार वहां विवरण किया था, यहाँ सिद्धांति के ओर से उनमें विद्यमान दोष बता रहा है अन्यथा सिद्ध्यादि। और भाष्य में यहां पर दो हेतुओं तीन हेतुओं का भाष्कर भगवान ने निराकरण किया। एक तो सुख दुख अन्वय रूप जो हेतु परिमितत्व हेतु और विभाग। हाँ हाँ, विभाग को समझ लो लिया। और अविभाग का टीका में टीकाकार ने कहा ये तेना अविभागोपि व्याख्याता। और बाकी जो हेतु है वो टीका में टीकाकार ने उनमें विद्यमान जो दोष है वो दोष बताया टीका में टीकाकार ने। आनंद गिरी जी न्याय निर्णय हाँ वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी भाष्य रत्न प्रभा में भी आएगा। टीका में एक वाक्य है, अच्छा वो हो गया पूरा ही एक नंबर तक। अब जो द्वितीय सूत्र है प्रवृत्तेश्च, इस द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है, भाष्य भाष्य की अवतरण टीका है। वो तो सीधे सूत्र को ही देखिए, भाष्य में उसका अवतरण है। आस्ताम तावत इयम रचना तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति। तो आस्ताम तावत इयम रचना, ये कहा प्रथम सूत्र में सिद्धांतियों ने कि स्वतंत्र जड़ से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, रचनानुपपत्ति होने से जड़ प्रधान को जगत के प्रकृति के रूप से अनुमान करना उचित नहीं है। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम से बता, कहते हैं कि जगत की रचना का विचार तो अभी तत्काल छोड़ ही दिया जाए, स्वतंत्र जड़ से नहीं होगा करके, होगा या नहीं होगा ये, लेकिन स्वतंत्र जड़ में जगत रचना के अनुकूल जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भी सिद्ध नहीं हो पाएगी जड़ में। तो जब प्रवृत्ति रचना के अनुरूप प्रवृत्ति ही सिद्ध नहीं हो पाएगी तो रचना कहां सिद्ध होगी? रचना का हेतु, रचना की हेतु होता प्रवृत्ति ही जड़ में सिद्ध नहीं हो पाएगी, ऐसा द्वितीय सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसलिए कहा भाष्य में कि आस्ताम तावत इयम रचना, ये जो रचना स्वतंत्र जड़ से होगी जगत की या नहीं होगी, यह विचार तो अभी थोड़ा एक किनारे किया जाए, लेकिन जगत की रचना के अनुकूल प्रवृत्ति जड़ में होगी या नहीं होगी इस पर विचार किया जाए पहले। तो पूर्व पक्षी कहेंगे होगी, सिद्धांती कहेंगे कि जड़ में जगत रचना अनुकूला प्रवृत्ति नहीं होगी, उसकी अनुपत्ति है। ये सिद्धांति का ही सूत्र है प्रवृत्तेश्च। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए पहले कि प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्तेश्च दो पद है इसमें, प्रवृत्ते और च। पूर्व सूत्र से रचना को छोड़ करके बाकी सब आएगा, और रचना और च को छोड़ दीजिए, अनुपपत्ते और नानुमानम इन तीन को ले आइए, रचना अनुपपत्ते में से अनुपपत्ते को ले आइए और न और अनुमानम इन दोनों पदों को भी ले आइए, अनुपपत्ति को जोड़ दीजिए प्रवृत्ति के साथ। तो वहां रचना अनुपपत्ति थी, यहां प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ते है अनुपपत्ति इति प्रवृत्ति अनुपपत्ति तस्याः प्रवृत्ति अनुपपत्ते, एक पंचम्यंत हेतु हो जाएगा प्रवृत्ति अनुपपत्ते। और प्रतिज्ञा वही रहेगी नानुमानम, यानी महदादि जगत के उपादान कारण के रूप में स्वतंत्र जड़ प्रधान का अनुमान नहीं करना चाहिए। नानुमानम का अर्थ है प्रधानम जगत प्रकृतिकत्वेन प्रकृतित्वेन नानुमातव्यम, ये नानुमानम का अर्थ है। और ये प्रतिज्ञा हो जाएगी सिद्धांति की, और उसमें हेतु होगा प्रवृत्ति अनुपपत्ते प्रधान की महदादि जगत की रचना अनुकूल प्रवृत्ति की उपपत्ति न होने से, सिद्धि न होने से, स्वतंत्र प्रधान में जगत की रचना अनुकूल प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये प्रवृत्तिश्च सूत्र का अर्थ है। इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, ऐसा अन्वय कर दीजिए। तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति, इसका अन्वय है सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते इसके साथ, और बीच में वो प्रवृत्ति का स्वरूप बताया, साम्यावस्थातः साम्यावस्थानात् प्रचुति, ये प्रवृत्ति का स्वरूप है। लेकिन ये जो पूर्व सूत्र से अनुपपत्ते पद की अनुवृत्ति ला करके और न अनुमातव्यम को ला करके अनुपपत्ति को जोड़ दीजिए प्रवृत्ति के साथ, तो उसकी व्याख्या हुई हेतु की व्याख्या कि तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उपपद्यते, ये प्रवृत्ति अनुपपत्ते की व्याख्या है। तत्सिद्ध्यर्था में तत्कार्थ है रचना, तत्सिद्ध्यर्था यानी रचना, सिद्ध्यर्था यानी रचना अनुकूल, तत्सिद्ध्यर्था शब्द का अर्थ निकलेगा रचना के अनुकूल जो प्रवृत्ति है वह भी स्वतंत्र जड़ प्रधान में उपपन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं उपपन्न हो सकती, कहते इसलिए कि लोक में स्वतंत्र जड़ में कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई, घट रचना अनुकूल प्रवृत्ति मिट्टी में स्वतंत्र कुलाल अनधिष्ठित स्वतंत्र मिट्टी में नहीं देखी गई, पट रचना अनुकूल प्रवृत्ति केवल तंतुओं में नहीं देखी गई। तो लोक में जितने भी अवांतर कार्य हैं घटादि, उनकी प्रकृति भूत मृदादि में, चेतन अनधिष्ठित मृदादि में कोई प्रवृत्ति घटादि रचना अनुकूल नहीं देखी गई। ये यहां पर कहा कि मृदादिसु अदर्शनात्, मृदादि में देखा नहीं गया ऐसा, मृदादिसु अदर्शनात् यानी स्वतंत्र प्रवृत्ति अदर्शनात्, और विपर्य तो देखा जाता है चेतन अधिष्ठित जड़ रथादि में प्रवृत्ति देखी गई है, इसलिए रथादि सुदर्शनात्, क्या चाहे मृदादि सु अदर्शनात् रथादि सुच, रथादि सु के साथ भी चाहे तो अदर्शनात् को जोड़ दो, हाँ, किसी भी मृदादि या रथादि में चेतन अनधिष्ठित इनमें प्रवृत्ति नहीं देखी गई। और अनुमान से ही सिद्ध करना है, जो आतिंद्रिय अर्थ की भी सिद्धि युक्ति के आधार पर ही करना चाहते हैं, अनुमान से ही करना चाहते हैं, उनको तो जैसा लोक में दिखेगा वैसा ही अनुमान करना पड़ेगा ना। तो लोक में तो घटादि रचना अनुकूल प्रवृत्ति चेतन अनधिष्ठित मृदादि में नहीं देखी गई, इसलिए महदादि रचना अनुकूल प्रवृत्ति मूल जो कारण है सांख्यों का स्वतंत्र जड़ प्रधान उसमें नहीं सिद्ध होगी। अब ये साम्यावस्थानात् प्रचुति, ये जो लिखा है भाष्य में बीच में, इसका अवतरण है टीका में। पहले सूत्र का अर्थ करते हैं टीकाकार। स्वतंत्रम अचेतनम कारणत्वेन नानुमातव्यम तस्य सृष्ट्यर्थम प्रवृत्तेः अनुपपत्ते इति चकारेण अनुपपत्ति पदम अनुसज्य सूत्रम योजनीयम्। प्रवृत्तेश्च में प्रयुक्त जो चकार है, इस चकार से पूर्व सूत्र से अनुपपत्ते पद का अनुकर्षण करना और नानुमानम पद की भी अनुवृत्ति ले आना और इस प्रकार सूत्र का अर्थ करना कि स्वतंत्रम अचेतनम कारणत्वेन न अनुमातव्यम्। स्वतंत्र अचेतन प्रधान का जगत के उपादान कारण के रूप में अनुमान सांख्यों को नहीं करना चाहिए। क्यों कहते तस्य सृष्ट्यर्थम प्रवृत्तेः अनुपपत्ते। तस्य यानी प्रधानस्य, स्वतंत्र अचेतन की जगत की रचना के लिए प्रवृत्ति अनुपपन्न होने से ये सूत्रार्थ हुआ। अब साम्यावस्थानात् प्रचुति, इसका अवतरण है टीका में। रचना प्रवृत्तियों को भेद इति आशंक्य प्रवृत्ति स्वरूपम आह साम्येति। तो यहां दो हो गए ना, एक तो जगत की रचना और दूसरा जगत की रचना के लिए प्रवृत्ति। तो रचना और प्रवृत्ति इन दो पदार्थों में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या वैलक्षण्य है? हाँ, रचना महदादि की रचना और महदादि के रचना के लिए प्रवृत्ति, इन दोनों में रचना पदार्थ और प्रवृत्ति पदार्थों में अवांतर विशेषता क्या है, भेद क्या है, ये इस प्रकार जिज्ञासा होने पर भाष्कर भगवान रचना पदार्थ का जो स्वरूप है उससे विलक्षण प्रवृत्ति पदार्थ का स्वरूप बता रहे हैं। साम्यावस्थानात् प्रचुति, ये प्रवृत्ति है किसकी, कारण की। कारण है प्रधान, प्रधान है गुणत्रय की साम्यावस्था। तो गुणत्रय की साम्य अवस्था से प्रचुति, साम्यावस्था से प्रचुति का अर्थ निकलेगा कि जब साम्यावस्था से प्रचुति होगी तो गुणत्रय विषम अवस्था को प्राप्त होंगे, गुणत्रय में वैषम्य आएगा, गुणत्रय के वैषम्य का स्वरूप रहेगा, एक उत्कर्ष को प्राप्त रहेगा, अन्य दो अपकर्ष को प्राप्त रहेंगे, गुणत्रय का न्यूनाधिक्य समान भाव नहीं, कोई उत्कृष्ट है तो कोई अपकृष्ट अवस्था को प्राप्त है, यही वैषम्य होगा, यही साम्यावस्था से प्रचुति होगी। जो उत्कृष्ट होगा उसे प्रधान अंगी माना जाएगा, उत्कर्ष को जो प्राप्त हुआ है, और जो अपकर्ष को प्राप्त हुए हैं उन्हें अंग माना जाएगा यानी गौण माना जाएगा। तो इस प्रकार ये जो अंगांगी भाव है ये अंगांगी भाव हो जाता है कब, जब साम्य अवस्था से प्रचुति हो जाती है। तो ये इसलिए कहा कि तत्सिद्ध्यर्था या प्रवृत्ति, और वो प्रवृत्ति का बीच में स्वरूप बताया। प्रवृत्ति क्या है, तो साम्यावस्थानात् प्रचुति, सत्वादि गुणों में साम्य अवस्था से प्रचुति यानी वैषम्य की प्राप्ति, यही प्रवृत्ति है। और ये वैषम्य की प्राप्ति ही सत्वादि गुणों को स्वतः प्राप्त नहीं होगी जड़ होने से, ये प्रवृत्ति उनमें स्वतः सिद्ध नहीं होगी, वैषम्य भाव स्वतः नहीं आएगा। और सत्व रजस तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्ति। और जब साम्यावस्था से प्रच्युति होगी तो ये हो जाता है सत्व गुण में अंगांगी भाव आ जाता है। अंगांगी भाव का अर्थ है एक प्रधान रहेगा, दूसरे दो गौण रहेंगे। एक गौण मुख्य भाव की प्राप्ति रूप अंगांगी भाव, और फिर उससे जो है विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता, ये एक प्रकार से प्रवृत्ति के ही अवांतर रूप है। साम्यावस्था से प्रच्युति, और साम्यावस्था से प्रच्युति से फिर सत्व रज तम में अंगांगी भाव की प्राप्ति, और विशिष्ट कार्य अंगांगी भाव की प्राप्ति होगी यानी गौण मुख्य प्रधान भाव की प्राप्ति होगी इनमें, तो विशिष्ट जो महदादि कार्य है पुरुषार्थ सिद्धि उपयोगी कार्य की रचना अनुकूल प्रवृत्ति इनमें सिद्ध होगी। तो इसलिए कहते हैं कि विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तिता, ये प्रवृत्ति के ही अवांतर रूप है। हाँ, और इन रूपों की प्रवृत्ति के ये है रचना अनुकूल प्रवृत्ति, और वह भी स्वतंत्र जड़ में उपपन्न नहीं हो पाएगी चेतन के बिना, क्योंकि लोक में कहते हैं मृदादिशु अदर्शनात् रथादिशु च। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। साम्यावस्थानात् प्रचुति का अर्थ कर रहे हैं गुणानाम किल साम्यावस्था तत्वानाम प्रलय। ये जो महदादि तत्व है विकारात्मक, 16 तो केवल विकारात्मक, एकादश इंद्रिया और पंच स्थूलभूत, ये विकारात्मक तत्व हैं, और प्रकृति विकृति रूप तत्व हैं 7, पंच तन्मात्राएं महत और अहंकार, इनमें विकारत्व भी होने से इनका भी प्रलय होगा। जहां जहां भी विकारत्व है वहां वहां वो प्रलय काल में वो सब कोई नहीं रहता, विकार मात्र निवृत्त होता है, और विकार मात्र का नाश प्रलय, ये है गुणत्रय की साम्यावस्था। गुणत्रय की साम्यावस्था विकारों का प्रलय, और उस समय फिर कोई भी वैषम्य नहीं रहता। तो ये कह रहे हैं कि तदा न किंचित कार्यम भवति प्रलयाभाव प्रसंगात्, तदा यानि प्रलय साम्यावस्था में, प्रलय है साम्यावस्था का अर्थ, ये प्रलय गुणत्रय का प्रलय, गुणत्रय की साम्यावस्था यानी विकारों का प्रलय, और उस साम्यावस्था में किंचित कार्यम न भवति, कोई कार्य नहीं होता। क्यों? यदि कोई न कोई कार्य रहेगा तो फिर प्रलय कहां माना जाएगा, प्रलय अभाव प्रसंगात, तो प्रलय का ही नाम है साम्यावस्था गुणत्रय की। इसलिए साम्यावस्था में कोई कार्य नहीं रहेगा। किंतु क्या होता है कहते हैं, किंतु आदौ, अब ये यानी साम्यावस्था का स्वरूप वर्णन, साम्यावस्था का अर्थ बता दिया, प्रलय अवस्था का नाम है साम्यावस्था गुणत्रय की। अब प्रलय के बाद में फिर सृष्टि होनी है, तो उसके लिए क्या होता है, तो कहते हैं आदौ साम्य प्रचुति रूपम वैषम्यम भवति। सृष्टि के लिए तो क्या हो जाता है कि साम्य अवस्था से गुणत्रय की प्रचुति, साम्य अवस्था से का मतलब विषम भाव की प्राप्ति। जब विषम भाव को प्राप्त करेंगे वैषम्य को प्राप्त करेंगे, वैषम्यम भवति तदा ततः कस्यचित् गुणस्य अंगित्वम् उद्भूतत्वेन प्राधान्यम्, आगे जो कहा ना कि सत्व रज तमसाम अंगांगी भाव रूपापत्ति, उसका अर्थ कर रहा है कि जब वैषम्य को ये गुणत्रय प्राप्त होंगे तो वैषम्य अवस्था में तो क्या होगा, कोई उत्कर्ष को प्राप्त रहेगा, कोई अपकर्ष को प्राप्त रहेंगे। तो उसका अर्थ कर रहे हैं कि ततः कस्यचित गुणस्य अंगित्वम, तीन गुणों में से कोई एक गुण अंगी यानी प्रधान रहेगा। कौन? कहते उद्भूतत्वेन प्राधान्यम, अंगित्व का अर्थ है अंगी भाव की प्राप्ति हुई का मतलब प्राधान्य को प्राप्त हुआ। जो उद्भूत होगा उत्कर्ष को प्राप्त रहेगा, उसमें अंगित्व की प्राप्ति रहेगी। और कस्यचित अंगत्वम, वो अंगत्व क्या है, शेषत्वम, अंगांगी भाव का अर्थ होता है शेष शेषी भाव, गुण प्रधान भाव। इति अंगांगी भावो भवति, वैषम्य हुआ तो वैषम्य से फिर अंगांगी भाव हुआ, और अंगांगी भाव होने पर क्या हो जाता है, कहते तस्मिन सति यानी अंगांगी भावे सति, ये अंगांगी भाव होने पर महदादि कार्य उत्पादनात्मिका प्रवृत्ति, महदादि कार्य का उत्पादन का मतलब उत्पत्ति अनुकूल व्यापार उत्पादन कहलाता है, यह प्रवृत्ति है। महदादि कार्य उत्पादनात्मिका प्रवृत्ति ये होती है गुणों में अंगांगी भाव होने पर, और गुणों में अंगांगी भाव होता है गुणों में वैषम्य होने पर। वैषम्य है साम्य अवस्था से प्रच्युति, तो ये साम्य अवस्था से प्रच्युति से लेकर के महदादि कार्य उत्पादन रूप व्यापार तक ये प्रवृत्ति का स्वरूप है। और ये जो प्रवृत्ति है ये है कारण, और उसका कार्य है रचना, रचना है महदादि का विन्यास। ये प्रवृत्ति पदार्थ बता दिया यहां तक प्रवृत्ति का स्वरूप। आगे कहते हैं तया, तया यानी प्रवृत्तिया, विविध कार्य विन्यास, महदादि जो अनेक प्रकार का कार्य विचित्र कार्य है उसका विन्यास, ये रचना है। रचना पदार्थ कार्य है और उसका कारण है प्रवृत्ति। ये पूछा था ना कि रचना और प्रवृत्ति में क्या अंतर है, वो बताया इति भेद, यानी अवांतर भेद है रचना पदार्थ और प्रवृत्ति पदार्थ में। तो ये जो रचना के अनुकूल प्रवृत्ति है, पहले तो कहा कि रचना की अनुपत्ति होने से प्रधान को जगत का कारण नहीं मान सकते, अब कह रहे इसलिए भी जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता कि रचना की हेतु होता जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति भी सिद्ध नहीं हो पाती। तो गुणानाम आगे हैं सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य, इसका अवतरण टीका में, गुणानाम प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान पूर्विका प्रवृत्तित्वात् रथादि प्रवृत्तिवत इत्याह सापि इति। तो ये जो गुणों की प्रवृत्ति बताई, प्रधान की प्रवृत्ति यानी गुणों की प्रवृत्ति, साम्यावस्था साम्यावस्थापन्न गुण ही प्रधान है, और उन साम्यावस्थापन्न गुणों की प्रवृत्ति का नाम है प्रधान की प्रवृत्ति महदादि के रचनानुकूल। और ये साम्यावस्थापन्न गुणत्रय की प्रवृत्ति की सिद्धि कहते हैं तब हो सकती है प्रवृत्ति, एक अनुमान बता रहे हैं कि गुणानाम यानी सत्वादि गुणानाम प्रवृत्ति यानी साम्यावस्था से प्रच्युति से लेकर के उत्पादनात्मिका जो प्रवृत्ति बताई, अवान्तर कहीं एक उसमें भेद हो गया, ये सारी प्रवृत्तियां तो साम्यावस्था से प्रच्युति से लेकर उत्पादना तक जो प्रवृत्ति है यह चेतन अधिष्ठित सत्वादि गुणों में ही संभव है। क्यों कहते प्रवृत्तित्वात्, गुणानाम प्रवृत्ति ये पक्ष है और चेतन क्या, चेतन अधिष्ठान पूर्विका, चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्व ये साध्य है और प्रवृत्तित्व हेतु है। रथादि प्रवृत्तिवत दृष्टांत, यत्र यत्र प्रवृत्तित्वम तत्र तत्र चेतन अधिष्ठान पूर्वकत्वम यथा रथादि प्रवृत्ति, और इस प्रकार ये अनुमान यहाँ पर बताया गया। सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतंत्रस्य उत्पद्यते मृदादिषु अदर्शनात् रथादिषु च। विपक्ष में क्या होगा तो ये कहा कि विपक्षे स्वतंत्रे प्रवृत्ति अनुपपत्ति इत्यर्थ, स्वतंत्र जड़ में प्रवृत्ति की असिद्धि। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।